Oca! Oca! Vai na boca, é? Lokuta etunda bango na monoko promesse ndenge na ndenge na kosombela yo lopango na kosomba nyonso lingaka salaki ba chérie cela cela moko boso azanga mokila mpona oyo moteme elingi azala malole toriche eyebanao okozela tro mamae kondima bindimela te sheri talandako na ye esika apemisaka mpanzi butu etonda makambo ngai nabalaka te na ntina mpo na mikoka na ngai yo naboya kaka na nzoto liberte ya mwana moya ebanao okozela tro mamae otamboli na kati ya nzela okutani na mobali ya jaguar olobi ozwi ya yo mobali verifie nano mama fungola nano kapo ya voiture esika motere ezalaka baniongo ya banke nyonso etonda yango nde essence ya ebanao okozela tro mamae somba nyonso lingaka salaki ba sherie cela moko boso azanga mokila mpona oyo moteme elingi azala malole toriche ebanao okozela tro mamae kondima bindimela te sheri tala ndako na ye esika apemisaka mpanzi butu etonda makambo ngai nabalaka te na ntina mpo na mikoka na ngai yo naboya kaka na nzoto ponde ya mwana moya ebanao okozela tro mamae